Mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 lipca, jest 10. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie przystąpili do kolejnej nowelizacji ustaw sądowych. Za chwilę sprawdzimy, jak przebiega debata. Powiemy też o sytuacji na południu Polski, gdzie w wielu miejscach wciąż leje. I o najnowszych ustaleniach brytyjskich śledczych dotyczących próby zabójstwa Siergieja Skripala. W Sejmie ruszyły prace nad przepisami zmieniającymi m.in. prawo o prokuraturze oraz ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Główna propozycja przewiduje możliwość przyspieszenia wyłonienia kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Jak teraz będzie wyglądała ta procedura i jak przebiega debata w Sejmie, to pytania do Karola Darmorosa, który jest przy Wiejskiej. W myśl projektu do wyłonienia kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wystarczyć będzie około 80 sędziów, a nie jak do tej pory 110. Ze względu na wakaty chodzi o szybszy wybór nowego pierwszego prezesa, mówił poseł PiS Marek Ast. Jeżeli po prostu ograniczamy do 2/3 obsady sędziów ten wymóg, no to też i czasowo będzie krócej. Ten projekt nadaje się do kosza, mówią posłowie PO. Według Rafała Trzaskowskiego zamiast usprawnienia pracy sądów jest tylko wymiana kadrowa. Chcecie wysłać do Sądu Najwyższego kompletnych dyletantów. Tak jak to zrobiliście w KRS-ie, tak jak to zrobiliście w Trybunale Konstytucyjnym. Debata trwa. PO złożyła już wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Dziękujemy. O tym, co dzieje się w Sejmie, mówił Karol Darmoros. A przed Sejmem od 9:00 drugi dzień protestu zorganizowanego przez obywateli RP, KOT i ogólnopolski strajk kobiet przeciwko zmianom w sądownictwie przeprowadzanym przez PiS. Pod hasłami wolne sądy i Sejm jest nasz, uczestnicy demonstracji domagają się nowelizacji ustaw o sądach zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej. Przed południem powinny ustać ulewy, które od kilku dni nękają południe Śląska i Małopolski. Ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne wydane przez IMGW trzeciego najwyższego stopnia jeszcze do 12:00 dotyczą tych województw, a słabszego pierwszego stopnia także województw wielkopolskiego i świętokrzyskiego. Najtrudniejsza sytuacja jest w Małopolsce, potwierdza Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Tam padało najintensywniej, tam zostało podtopionych 206 budynków. I na południu znacznie podniósł się poziom wody w rzekach. Zwłaszcza z Lednii do Rzecza Wisły i tam tych przekroczeń stanów alarmowych jest aż 13. Na razie na Podbeskidziu nadal pada deszcz. Od wczorajszego południa obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Wczoraj strażacy interweniowali w sumie ponad 1400 razy. Dziś od rana już prawie 200 podtopienia. Najczęściej usuwali w Małopolsce i na Śląsku, a także w Kujawsko-Pomorskim i na Pomorzu. Ewakuowali też 5 obozów harcerskich, 30 przyczep kempingowych i kilkanaście namiotów. Z powodu zagrożenia wysokim poziomem wody trzeba było zamknąć tymczasowy most na Zakopiance w Białym Dunajcu na Podhalu. On został zamknięty, droga jest zablokowana i wyznaczono objazdy. Woda podtopiła też drogę krajową numer 20 w Miastku w województwie pomorskim. I jeszcze ostrzeżenie przed wyprawami w Beskidy. Drogi są bardzo śliskie, szlaki zalane przez wodę, mówi Tomasz Górny, ratownik dyżurny Beskidzkiej Grupy GOPR-u. Szczerze nie polecamy, naprawdę pogoda jest bardzo brzydka. Pada non-stop ciągły deszcz, widoczność jest ograniczona nawet do 20 metrów wysoko w górach. Wyjścia w Tatry odradzają z kolei ratownicy Topru. Tam też szlaki mogą być nie do przejścia. Brytyjscy śledczy twierdzą, że zidentyfikowali sprawców ataku z użyciem środka bojowego Nowiczok na byłego oficera rosyjskiego wywiadu i współpracownika wywiadu brytyjskiego Siergieja Skripala i jego córkę. Informuje o tym agencja Press Association. Adam Dąbrowski. Atak przygotowało kilka osób. Narodowość? Jesteśmy pewni, że to byli Rosjanie, mówi informator agencji Press Association. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia ze strony Scotland Yardu. 5000 godzin nagrań z kamer w okolicy Salisbury, żmudnie porównywanych z tym, co nagrały kamery na lotniskach lub w portach pokazujące ludzi przybywających w tym czasie na wyspy. To klucz do przełomu w śledztwie. Przełomu, który nadejść miał mniej więcej w 4 miesiące od dnia, gdy dwoje Rosjan trafiło do szpitala z objawami silnego zatrucia. Poddani zostali substancji paraliżująco-drgawkowej. Tymczasem dziś rusza dochodzenie w sprawie śmierci Dawn Sturges. 44-letnia kobieta z okolicznego Amesbury zmarła w szpitalu po tym, jak weszła w kontakt z Nowiczokiem, prawdopodobnie pochodzącym z tego samego źródła, co ten użyty przeciwko Julii i Siergiejowi Skripalowi. Według przecieków kobieta spryskała się substancją, która znajdowała się w znalezionym przez nią w parku pojemniku na perfumy. Partner kobiety, Charles Rowley, ciągle jest w szpitalu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Na zmianę słońca i chmury, miejscami opady deszczu, burze już tylko na wschodzie i tam najcieplej 28 stopni, w centrum 24, na zachodzie 21, a w pasie od Dolnego Śląska po południową Małopolskę oraz na zachodnim wybrzeżu od 17 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Wybrane produkty małego i dużego AGD w wyjątkowych cenach, nawet do 20% taniej. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt, precz z nudą. Wyprzedaż w Empiku z rabatem aż do 70%. Książki, filmy, płyty, gry planszowe, zabawki i inne produkty aż do 70% taniej. A z kartą Mój Empik zyskasz 10 zł na następne zakupy. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 100 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 100 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Honda, stop. Rabaty do 10 tysięcy, stop. Liczba aut ograniczona, stop. A ty nie stop, tylko ruszaj do salonu Hondy i korzystaj z najgorętszej promocji lata. I kto kupił taniej laptopa na wielkiej wyprzedaży? No Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. A co? Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo dotykowy ekran za jedyne 899. HP Intel Core i3 za jedyne 1599. Taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Media Ile? 30. Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do południa. Broken shards on every heart sometimes. Scattered around what you try to control of your life. It's not a matter of faith, it's just a question of time. We all fall down. It's not a matter of faith, it's just a question of time. We all fall down. Shot just because my heart, I lost the ties, I've been body and soul. I've been a victim of golden eyes. I see the dead walk among the living. Individual was stripped away, it's made the same on the other side. Because I've been the only Zespół Algiers i ich The Underside of Power rozpoczyna drugą godzinę naszego dopołudniowego spotkania. Może się poprawię i będę zapowiadać sumiennie wszystkie piosenki, ponieważ wróciłam do studia po przerwie na serwis informacyjny. Oczywiście wróciłam z kawą kolejną i widzę mnóstwo listów w sprawie właśnie piosenek w dzisiejszej audycji. Zawsze po audycji spis wszystkich utworów na stronach Polskiego Radia, na naszych trójkowych stronach. Tam zapraszam, tam odsyłam. Pan Tomek nawet mnie wzruszył, ponieważ napisał: właśnie przed chwilą kupiłem Ślady Szminki, czyli Lipstick Trace z płytę Manic Street Preachers, ponieważ wreszcie dzięki pani i wykrywaczowi zlokalizowałem nagranie, które w tej wersji kiedyś bardzo mi się spodobało i nadal podoba. Jeśli dobrze liczę, to jest spontaniczna matematyka, ale Lipstick Trace to jest jakiś 2002-2003 rok, więc pan Tomasz męczył się 15 lat i bardzo się cieszę, że ta męka już skończona. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku, ale teraz najbardziej przyda się Państwu numer SMS-owy, bo czas na naszą płytę tygodnia. W tym tygodniu to The Now Now, nowy album Gorillaz. 71335, 71335. Mamy dla Państwa te płyty. Proszę wpisać w treść SMS imię, nazwisko, adres korespondencyjny. 71335, koszt złotówka plus VAT. Dwie płyty dla Państwa. Gorillaz, The Now Now. The Now Now, nowy album Godzilla z płyty dziś dla pana Michała z Piotrkowa Trybunalskiego i dla pani Jolanty z Katowic. Gratulujemy. 17 minut po 10 w teledysku do tej piosenki odbywają się beztroskie tańce po całym domu. To tylko sugeruję, gdyby ktoś miał ochotę. What's been happening? Snap out of it. Arctic Monkeys. Na chwilę zostawiliśmy ich Tranquility Base, Hotel and Casino i sięgnęliśmy po płytę poprzednią, po album AM. 20 minut po 10 zapraszam na spotkanie z Ryszardem Jaźwińskim. Fajny film. Dziś proponuję wypad na plażę. Zapewne chętnych nie zabraknie. Nikomu nie życzę jednak, by nad morzem czy oceanem musiał przeżywać to, co staje się udziałem bohaterów filmu Dominika Cooka. W kinie natomiast warto ich losy śledzić. Na plaży Chesil to brytyjski dramat, a właściwie melodramat, bo rzecz dotyczy skomplikowanej relacji miłosnej pewnej pary od niedawna na ekranach naszych kin. Ważne jest w nim nazwisko autora scenariusza, bo to sam Ian McEwan. Wiele jego książek i opowiadań zostało już z powodzeniem zekranizowanych, także w Polsce. Przypomnę, już ćwierć wieku temu po jego opowiadanie Rozmowa z człowiekiem z szafy sięgnął Mariusz Grzegorzek. Od czasu do czasu McEwan, czerpiąc z własnej twórczości, sam pisze scenariusz filmowy i tak też było tym razem. A po tym autorze na pewno możemy spodziewać się nietuzinkowych postaci, ich nietypowych zachowań czy problemów oraz oryginalnych rozwiązań dramaturgicznych. Od choćby takiego, że głównych bohaterów i historię ich miłości poznajemy przede wszystkim z wielu retrospekcji. Nawet drobne sytuacje z aktualnego życia wywołują w nich skojarzenia z przeszłością i uruchamiają wspomnienia. A jest rok 1962. Florence i Edwards po długim narzeczeństwie pobierają się i ruszają w romantyczną podróż poślubną. Trafiają właśnie do hotelu przy angielskiej plaży Chesil. Zaczyna się dosyć banalnie, bo nic nie zapowiada katastrofy, której świadkami będziemy do końca seansu. A mówiąc katastrofa, nie mam na myśli wypadku czy innego nagłego zdarzenia losowego. Wszystko, co się wydarza, dotyczy wyłącznie relacji dwójki głównych bohaterów. W punkcie wyjścia oboje, choć bez wątpienia bardzo sobie bliscy, są też mocno nieśmieleni. Przed nimi nieznane jeszcze doznanie, czyli to, co nazywamy najogólniej konsumowaniem małżeństwa. Mam wrażenie, że twórcy filmu dość przesadnie podkreślili ówczesną powściągliwość i surowe normy moralne obowiązujące przynajmniej w pewnych kręgach. Zapewne po to, by uwypuklić potem istotę problemu. Pamiętajmy jednak, że rzecz dzieje się jeszcze przed tzw. rewolucją seksualną końca lat 60. Warto więc nie zniechęcać się dość nieśpiesznie rozwijaną fabułą. Dzięki temu możemy później naprawdę delektować się opowieścią zbudowaną na niuansach i niedopowiedzeniach. Ta miłosna historia, a właściwie studium rozpadu, niejednym nas jeszcze zaskoczy. Podobnie jak twórcy filmu, którzy przygotowali dla nas w finale co najmniej dwie nieoczekiwane wolty. Jeśli więc ktoś ma ochotę na subtelny, kameralny dramat miłosny, pozornie tylko staroświecki i niewspółczesny, to coś dla niego. Najlepiej wybrać się do kina w towarzystwie, bo będzie o czym rozmawiać po seansie. Dodam, że na ekranie króluje tu Saoirse Ronan, zaledwie 24-letnia, a już trzykrotnie nominowana do Oscara, także w tym roku aktorka. Partneruje jej Billy Howell, a w niewielkiej roli pojawia się także niezapomniana choćby z filmu Przełamując falę Emily Watson. Na plaży Chesil już w naszych kinach. I bez parawanów. Blood Diamonds i Grimes. 28 minut po 10. Teraz zespół, który jest autorem jednej z moich ulubionych piosenek w ogóle. Ulubionych, kropka. I tylko dla tej piosenki jestem gotowa pójść na ich koncert w Warszawie w listopadzie. Wczoraj ujawnili tę datę swojej jesiennej trasy. Zespół Metric na koncercie w Polsce. like a hammer. Zespół Metric 2 listopada na koncercie w Warszawie. Proszę sobie w wolnej chwili zobaczyć jedno z wykonań tej właśnie piosenki w programie Davida Lettermana. Jest to, nawiasem mówiąc, jedno z najgorszych wykonań tej piosenki, ale to, jak Emily Hines wygląda na scenie w króciutkiej, złotej, cekinowej sukience, jakim jest kociakiem, to jest taki obrazek, który zostaje na długo i wbija się już gdzieś w brzmienie tej piosenki. Jeśli już jesteśmy przy dziewczynach, które potrafią hałasować i grają w gitarowych i około gitarowych zespołach i śpiewają w nich tym swoim słodkim głosem, nie ta piosenka miała być teraz, ale kiedy słuchałam wspólnie z Państwem zespołu Metric, pomyślałam, że tak, jeszcze przemycimy trochę gitarowej słodyczy. Clothes in the hallway, just a shame. Zespół Belly, ich druga płyta, album King, rok 1995, do którego za niedługo wrócimy, ponieważ czeka nas kolejne spotkanie z płytą To Bring You My Love, PJ Harvey, a to też rok 1995. Ale teraz zdarzenie z tu i teraz, a właściwie wręcz z przyszłości i to najbliższej. Wiele, wiele zdarzeń latem, jak zawsze. Lato jest muzyczne, lato brzmi muzyką, lato jest muzyką. I wśród tych zdarzeń także Festiwal Lata z Radiem w ostatni weekend wakacji 26 sierpnia w Gdyni. Kilka godzin wypełnionych polską muzyką i tym, co w polskiej muzyce najlepsze. Dwie sceny. Na scenie Idzie Nowe, między innymi Król. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Spokojnie nic nie planowałem. Ciszę, pokój nocny. Spotkanie z Królem, podglądam właśnie scenariusz sobotnich zdarzeń, rozpocznie sobotnie wydanie audycji Myśliwiecka 357, na które już teraz Państwa zapraszam. Audycja już przygotowana, walizki już spakowane, jedziemy. Drugi przystanek trasy, męskie granie, to właśnie Katowice. Goście fantastyczni zapowiedzieli się na sobotnie wydanie audycji. Nie jestem pewna, czy mogę wszystkich zdradzić, ponieważ jednocześnie zdradzę gości koncertu, który chyba jeszcze, jeśli chodzi o skład, skład i zdarzenia pozostaje tajemnicą. Zresztą tajemnic na męskim graniu oczywiście nie brakuje. W ubiegłym tygodniu walczyliśmy z sobą, by nie zdradzić setlisty męskiej grani orkiestra, gości męskiej grani orkiestra i tak dalej, i tak dalej. O wszystkim będzie czas, by opowiedzieć się w najbliższą sobotę między 17 a 19. Już teraz zapraszam na specjalne wydanie audycji Myśliwiecka 357 z Katowic, prosto z terenu koncertu Męskie Granie. Aż boję się spojrzeć, ale może zrobię to teraz z Państwem. Będzie mi jakoś lżej. Jaka pogoda jest planowana na sobotę w Katowicach? No, wciąż widzę pełne słońce, 26 stopni, fantastycznie. Tymczasem przy Myśliwieckiej właśnie zaczął padać deszcz. To dobry moment, by zagrać jedną z najpiękniejszych piosenek. Między innymi. Nie, no nie, ona nie jest o deszczu, ona ma metaforę o deszczu. Ona jest o miłości. Wszystkie jej piosenki są o miłości. They were

tą piosenką Christy and the Queens zapowiada drugą płytę, album Chris. Jest coś w tej dziewczynie takiego, co mimo tego, że jak słychać nie są to brzmienia specjalnie odkrywcze czy nowe, jest w niej coś takiego, co powoduje, że jest to jednak świeże i intrygujące. Może także przez to, jak poszukuje w swojej scenicznej kreacji, w swojej scenicznej postaci definicji tego, kto to jest kobieta, kto to jest mężczyzna, gdzie są granice i czy te granice przypadkiem się nie zacierają i czy te granice w ogóle są konieczne. Sama szuka, gdzie je postawi, sama szuka, jakie pytanie tym razem postawi, czy tezę swojej publiczności. Bardzo, bardzo intrygująca postać, a do tego byłam dwukrotnie na jej koncertach. Nie sposób na scenie oderwać od niej wzroku, to jest cały pakiet. I właściwie to samo można powiedzieć o kobiecie, która zakończy drugą godzinę tego spotkania w do południa. To też była postać, którą przybrała na potrzeby tej płyty. I co to była za postać? PJ Harvey, To Bring You My Love. Autopromocja. 12. Festiwal Legend Rocka w Dolinie Szarloty nieopodal Słupska. W tym roku gwiazdami będą Brian Ferry i Billy Idol. Trójka oczywiście także się tam pojawi. Zapraszam na czwartkowy magazynek, piątkową tonację Trójki i sobotnią listę osobistą. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Filip! Czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. No chodź. Muszę. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko, wskazując te miejsca, które nadal wymagają dokładniejszego wyszczotkowania. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa, a dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Ząbki dokładnie umyte. Kropelki Dropingo do kupienia w aptece.